dat de slachtoffers twee vrouwen zijn die beide zijn verkracht. Een van de vrouwen herkende het gezicht van de dader. Ze gaan om een man die vroeger in Goudswaard woonde. In het Gelderse Druten is een jonge vrouw om het leven gekomen toen ze op haar scooter werd geschept door een auto. Politie is nog aan het uitzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren. De bestuurder van de auto wordt verhoord. NEC heeft de derde plek in de Eredivisie weer te pakken. De ploeg won vanavond met 3-0 van Volendam en is daardoor weer over Twente heen gesprongen. Het verschil met nummer 2 Feyenoord, dat vanmiddag punten liet liggen, is nog maar 3 punten. Eerder deze week plaatste NEC zich voor de bekerfinale in april. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen in de kustgebieden lange tijd mistig bij maximaal 10 graden, later mogelijk zon. In het binnenland veel zon en erg zacht met 15 tot 19 graden. En later ontstaan er enkele stevige buien. Kielverkeer door Flitsmeister, geen vertragingen, wel een snelheidscontrole op de A4 richting Bergen-op-Zoom. Daar staan ze bij Woensdrecht, hectometerpaal 242,4. A7 richting Den Oever bij Middenmeer bij 44,4. En de A12 richting Zoetermeer, let op, bij Zevenhuizen bij 20,9. Music. Vincent Pronk. Zometeen hoor ik graag je mening over nieuwe muziek in Repeat of niet. Damiano David komt er ook aan en dit is Chesto, de motto. Nou, kom maar op dan, Vincent. Ga ze erop met die hits. That's the motto. Throw back with no chaser, with no trouble. Puffin' that Moet, baby, let's make some bubbles. Puffin' on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta. Willem van der Lienen stuurt nu al een repeat voor het liedje dat je nu gaat horen. Repeat. Repeat. Of niet. Hoogste tijd voor nieuwe muziek op Q. Het is ronde 8 van de 10 in Repeat of Niet. En het gaat om een soundtrack van een film die nu in de bioscoop draait. En er zijn er natuurlijk best wel wat succesvolle soundtracks geweest in al die jaren. Whitney Houston natuurlijk. Voor The Bodyguard. Deze hadden we ook nog. Happy van Pharrell Williams. Voor Despicable Me 2 gemaakt natuurlijk. En met die gele Minions. En misschien wel de bekendste. Celine Dion voor de Titanic. Nou ja, ik ben benieuwd of dit schip wel overeind blijft, omdat hij ook gaat zinken. Het is gemaakt voor de soundtrack van de animatiefilm Goat. Gaat over een geit, die draait dus nu in de bioscoop. Jelly Roll heeft de soundtrack gemaakt. De track heet I'm Good. En ik ben heel benieuwd, wat vind je ervan? Laat het weten in de app van Q-Music. Repeat of niet? On the way, they tried to break me. The time I lost that, I tossed out that hourglass. Right now, I ain't thinking about none of that. Made amends with the friends that did me wrong. Let go of all the hurt I was holding on. Took the cards I was dealt and started playing right. You found me in the dark, and I found the light. Oh, I was fighting, chasing all of my lows with the wrong highs. Oh, now I'm singing me a brand new song, and it goes like, oh, so glad I'm alive. I got this smile on my face, 'cause I opened up my eyes. I found my way out that place. I never thought that I would see the day I could say, I'm good. The good and the bad life handed me the broken road that led me straight to my family. Made peace with the broken pieces. Finally made my way out the deep end. Some days I still can't believe it. I'm still living, I'm still breathing. No, oh, I've been halfway gone, hanging on for my whole life. Oh, so I'm singing me a brand new song, and it goes like, oh, so glad. Dikke repeat voor mij. Lekker nummer. Dankjewel, Helene. Staat genoteerd. Een repeat voor Jelly Roll. I'm good. Wat vind je ervan, Caitlin? Nou, ik vind hem eigenlijk best leuk, hoor. Repeatje voor mij. Lekker. Willem zit ook nog een repeatje. Ik denk dat het wel een hitje gaat worden. Susanne die zegt, ik moest een beetje wennen, maar ik begin hem toch wel leuk te vinden. Een dikke repeat van mij. Kiki zegt repeat, ik hou van Jelly Roll's stem. Wat is dit lekker. Jimmy de Bruin zegt, ik vind hem ook wel good. Een repeatje van mij. Nick is iets minder enthousiast. Nick die zegt, laat deze maar lekker in de bioscoop blijven. Ik vind er niks aan. Een nietje. Patricia. Nee, doe maar niet. Okay. Niet zo mijn ding. Dennis zegt nog voor mij een repeat. Ik luister er graag naar in de auto nu, dus het klinkt wel lekker. En Dieter zegt, ik word er helemaal vrolijk van. Kan je hem nog een keer draaien? Ja. Nou, ik niet, maar laten we afspreken dan. Morgenmiddag, 4:15, ronde 9 bij Wim van Helden. Hoor je hem nog een keer op Q-Music. Hij is door naar de volgende ronde. Jelly Roll en I'm Good in Repeat of Niet. De Google Dolls nu, dit is Iris bij Q-Music. And I give up forever to touch you. Cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be. And I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. And all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me. Cause I don't. Tears that ain't coming. All the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know. couldn't understand it. Why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. Soms moet je jezelf een beetje kietelen. Ik heb dit weekend een vrij dure aankoop gedaan. Dit kostte me €225. En morgen komt het binnen, dit product, €225. Ja, ik heb er ongelooflijk veel zin in dat morgen die postbezorger komt. Ik ga denk ik echt bij het raam zitten om te kijken wanneer die komt, zodat ik meteen naar de deur kan rennen en het pakketje kan aannemen. Wat ik heb gekocht, hoor je zo naar Robin Schulz. Dit is Young Right Now. Free my mind when there's no way out. Don't go. We can leave. with you. Better with you. Pretend it's not the end of the world. End of the world. En zometeen doen we een rondje pronken bij Pronk. En dat betekent dat je bij mij, Vincent Pronk, schaamteloos kan pronken over van alles. Ik ga vanavond op zoek naar mensen die een dure aankoop hebben gedaan. Ja, dacht je daar dan? Pronken, pronken, pronken bij Pronk. Een dure aankoop. Ja, ik heb dit weekend de portemonnee weer even getrokken. Het mag wat kosten allemaal. Ik dacht, ik ben toe aan nieuwe oortjes. Want ik zat in het vliegtuig en ik kwam erachter dat mijn huidige oortjes, die ik echt al 6-7 jaar heb, ja, die werken gewoon niet meer zo lekker. De noise cancelling deed het voor geen meter. Dus ik kon alleen maar 2 uur lang. Dus ik heb nieuwe oortjes besteld. Nou, die dingen zijn duur, jongen. Het zijn de AirPods Pro 3. Zijn de nieuwste van de nieuwste. Schijnt fantastisch te zijn, maar die dingen die kosten €225. Ja, nu ben ik dus benieuwd. Kan iemand over die €225 heen? Is er iemand die kan pronken met nog een duurdere aankoop? En dat kan een dure tas zijn, misschien

puur grappie. Ik heb nieuwe oordopjes gekocht na 6-7 jaar. €225 komen morgen binnen. Maar is er iemand die kan pronken met nog een duurdere aankoop? Vast wel, toch? Pronken, pronken, pronken bij Pronk. Colinda, goedenavond. Hey, goedenavond. Zo, je hebt ook lekker de portemonnee getrokken dit weekend. Ja, dat dacht ik, hè. Wat heb je gekocht? Ik heb een nieuwe Samsung 26 Ultra gekocht. Oh, wat leuk. Een nieuwe telefoon is altijd een mooi moment, toch? Ja, echt wel. Is die al binnen? Gisteren is die binnengekomen. Kijk, super. En gebruik je, bel je daar nu ook mee? Nee, ik moet het nog overzetten, maar dat moet mijn zoon doen. Ah, oké. Okay. Dat komt nog. Colinda, ja. Wat heb je neergelegd voor je nieuwe telefoon? Nou, nieuw is die bijna 1500, maar ik kreeg voor de inruil nog €600 terug. Dus ik heb €700 bijgelegd. Hoppa, oké. Okay. Dus ja. 1400 totaal, maar het werd 700. Ja. Nou, Colinda, heel veel plezier ermee. Ja, dankjewel. Gaat helemaal lukken. Het moet duurder kunnen, toch, Eline? Ja, zeker. Waarmee wil jij pronken? Met mijn trouwjurk. Ah, je gaat trouwen. Ja. Zo, dat is een duurgeintje. Ik zeg altijd, als ik een relatie heb, ja, trouwen hoeft van mij niet zo. Ik vind het een beetje duur, want ik ben heel benieuwd. Ja, wat heeft je trouwjurk gekost? Nou, dat ging richting de €2200. Zo! Ja. Ja, het wordt wel de dag van je leven, hè? Dat wordt het zeker. En wanneer ga je trouwen? 8 mei. Wat geweldig. Nou, ik wens je alle geluk, Eline. Dankjewel. En geniet van die trouwjurk natuurlijk ook, want ja, dat heeft wat gekost. Ja, dat is zeker wat gekost. Maar dat is niet het enige wat veel kost met een bruiloft. Nee, dus dat is waarschijnlijk nog maar een klein stukje van de hele grote berg, ja. Mark, goedenavond. Hoi, goedenavond. Nou, ik denk dat jij het hoogste bedrag hebt in de queue, hè? Waarmee wil je pronken? Dat is zo. Ik heb een nieuwe auto gekocht. En wat kost die auto? Nee, wacht. Ik wil eerst weten, welke auto is het? Ik heb een Audi A1 gekocht. Kijk, dat is een duur merk. Ja, klopt. Mooie wagens. Wat kost het? Zeker. Ruim €19.000 heb ik ervoor. Hoe rijdt hij? Ja, heerlijk. Ja, het is wel even een overgang hoor. Want ik reed hiervoor echt in een koekblik, om het zo maar te zeggen. Waar reed je eerst in? Een Toyota Yaris uit het jaar 2000. Zo, dat is even een verschil. Het is inderdaad even een overgang. Het was echt dree en daar was alles mee gezegd. Ja, nou heb je ineens comfort tijdens het rijden. Ja joh, ik heb in één keer allemaal functies joh. Ja, wat heerlijk. Je hebt ineens een airco en cruise control. Ja, en überhaupt centrale deurvergrendeling en ramen die automatisch gaan. Dat is ook wel heel wat. Mark, laat heel Nederland nog even één keer horen. Waarmee wil je pronken? Met mijn nieuwe Audi A1 van ruim €19.000. Pronken! Bij Pronk. Ook niet goedkoop, een fles bubbels. Stil champagne, dit is Davina Michel. Honey, but no.

Kees is lekker aan het warm draaien. Olivia Dean die is in Engeland helemaal in de prijzen aan het vallen. Olivia Dean heeft 4 prijzen gewonnen bij de Brit Awards deze week. Dat zijn toch wel de belangrijkste, de grootste muziekprijzen in Groot-Brittannië. Nou, zou het zomaar kunnen zijn dat Olivia Dean over 2 weken gewoon nog een award binnensleept bij nog een veel grotere show, nog een veel belangrijkere show. Het is de Q-Music Top 40 live natuurlijk in Rotterdam. Ahoy, vrijdag 20 maart gaan we de winnaars bekendmaken en het wordt een avond vol live muziek. Olivia Dean is genomineerd in de categorie Beste Nieuwkomer. Grote kans dat ze die gaat pakken. Want dit liedje staat al sinds 1 november in de top 40. En nog steeds op 6. So easy. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. Mm. I could be the world to you, the missing piece. The extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't. Cause I think it's so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mixer. Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love with.